تفسير: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، فلا کفران لسعیہ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں. مل گیا آپ کو جواب؟ کس بات کا؟ سب باتوں کا. سارے پیغمبروں کے ذکر کے بعد انسان ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، کتنے لکی تھے یہ لوگ جن کو ان کے رب نے چن لیا. دل چاہتا ہے نا ہم بھی ویسے ہی ہوتے، اور چاہنا چاہیے اس لیے کہ جو نیک اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان جیسے ہیں نہیں، تو ان سے محبت صحیح، ان جیسا بننے کی تمنا صحیح. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے، کسی کی بھی ناقدری نہیں کرتے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا نیکیوں میں سے، لفظی ترجمہ، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ اللہ کی خاطر. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کوئی نا قدری نہیں، کوئی نا شکری نہیں اس کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوشش، کون کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم اس کی محنت، بھاگ دوڑ، کوشش. آپ کو معلوم ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس سے بھی لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بھی بدلے میں انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی کوئی تکلیف یا تھکاوٹ جو انسان کو پہنچتی ہے، اور پھر کہاں یہ کہ اس کی کتاب کو پڑھنے میں، اسے لکھنے میں، اسے یاد کرنے میں، جو سراسر نیکی ہی نیکی ہے. بھلا یہ کام کیسے رائے گاں جائے گا؟ فلا کفران لسائی، اللہ کا وعدہ ہے اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی. دنیا میں اگر کوئی قدر نہ بھی کرے، دنیا کے پیمانے میں اگر ہم چھوٹے بھی اترے، فٹ نہ بھی بیٹھے، کوئی دنیا میں اپریشیٹ نہ بھی کرے، لیکن اللہ کے ہاں ناقدری نہیں. وہ یقین رکھے کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور جو چیز لکھ کر رکھ لی جائے وہ محفوظ ہو جاتی. مثلاً کل ہم نے کیا کیا، ہمارے ہاتھ میں تو وہ کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا. اگر ہم کہیں جو کل ہم نے کیا وہ ہم کو مل جائے، ہمارے ہاتھ آ جائے، تو نہیں. لیکن اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، محفوظ ہے. جب اس کے پاس پہنچیں گے، پہنچنا ہے نا ایک دن، اس پہ تو یقین ہے ہمارا، اور دوبارہ جی اٹھیں گے تو سب لکھا ہوا سامنے پائیں گے. جو راتیں اس راہ میں جاگی، جو دن اس میں کھپائے، جو تھکاوٹ اور جو غم اس میں اٹھایا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. وحرام علی قرية، اور حرام ہے اوپر بستی کے. معنی کیا ہے؟ ناممکن ہے. حرام کا معنی ممنوع، ممنوع کا معنی منع کیا ہوا ہے. علی قرية، اوپر ایک بستی کے. اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا. کون سی بستی؟ کوئی بھی بستی جسے تباہ کر دیا گیا. اب کیا ہے اس کے لیے ممنوع؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ اب لوٹیں گے نہیں. کہاں؟ دنیا کی طرف. انہوں نے جو دنیا میں کمائی کرنا تھی وہ کر لی، جو محنت کرنا تھی کر چکے، جو بھی نام بنایا، جو پیسہ بنایا، جو عزت بنائی، اب کیا ہے؟ وہ بستی کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ تباہ ہو گیا. اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ इस बात के लिए भाग दौड़ करते हैं कि हम रिकॉर्ड कायम कर दें, हमारा नाम फुला वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में आ जाए। उसके लिए वो दिन रात मशक्कत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तारीख का हिस्सा बन जाए हम, मरने पे लोग याद करें हमको, नंबर वन कहलाएं हम। क्या होगा इन सब बातों के बाद, कि जिस दिन ये दुनिया खत्म होगी उसके साथ ही वो सब नाम लेने वाले भी खत्म हो जाएंगे, वो तारीखी रिकॉर्ड भी खत्म हो जाएंगे, वो इनाम और वो मेडल्स और वो डिग्रियां और वो सर्टिफिकेट और वो सब बड़ाई की बातें सब की सब साथ ही खत्म हो जाएंगी। और अल्लाह के यहाँ क्या है, फला कुफरान लिसाइही ला यरजिऊना से मुराद क्या है, नहीं लौटेंगे कहाँ, इलत दुनिया, दुनिया की तरफ, फिर नहीं पलट के आ सकेंगे। जो एक दफा गया सो गया, शदीद नुकसान से दो चार हो गया। फिर इसी तरह ला यरजिऊन का माना रुजू ना कर सकेंगे, यानी तौबा ना कर सकेंगे, वहां जाके उनको पता चल जाएगा कि वो कितने खसारे में हैं, लेकिन अब पलटने का वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं। और इसी तरह जो कोशिशें उन्होंने दुनिया के लिए की थी उसकी जजा ना पा सकेंगे, उसकी तरफ ना लौट सकेंगे, यानी मुकम्मल नुकसान। हत्ता यहां तक कि इज़ा फुतहत याजूज व माजूज, जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, वहुम मिन कुल हदब यंसिलून, और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे, हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे। यंसिलून का लफ्ज दौड़ना है, दौड़ने के मानों में आता है, इसका रूट है नून सीन लाम नसल। नसल का लफ्ज आपने पढ़ा होगा आमतौर पर, किसको कहते हैं, फुला शख्स किसकी नस्ल से है, नस्लें आबाद है, डिसेंडेंट्स। डिसेंड करना भी क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे चलने को कहते हैं यंसिलोन, हर ऊंची जगह से दौड़ रहे होंगे। अच्छा आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे जब कोई आ रहा हो, जैसे सीढ़ियां उतर रहे हैं क्या, पहाड़ से उतर रहे हैं या किसी भी स्लोप से उतर रहे हैं, तो क्या होगा, आप चले भी तो दौड़ने वाले हो जाएंगे, खुद ब खुद दौड़ रहे होंगे। तो इसलिए यंसिलून का माना दौड़ना किया जाता है। वक्तरब अल-वअदुल हक, और करीब आ जाएगा सच्चा वादा, कौन सा, कयामत का। तो क्या होगा, फइज़ा हिया शाखिसतुन अबसारुल लज़ीन कफरू, तो खुली की खुली रह जाएंगी उन लोगों की आंखें जिन्होंने कुफर किया। पीछे ये लफ्ज पढ़ चुके हैं शाखिसा का, शीन खे साद शख्स, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना ये लफ्ज, किसके लिए, इंसान के लिए। क्यों, इसलिए कि इंसान जब पैदा होता है तो आंखें खोलता है, और पूरे चेहरे में से आप देखिए कि होंठों की जगह और आंखों की जगह एक तरह से जैसे कट लगा हुआ ना, एक ही स्किन है लेकिन उसमें कट है, तो खुल जाना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, किस चीज से, खौफ की वजह से। किन की निगाहें, किन की निगाहें खुली रह जाएंगी, काफिरों की, किस दिन, कयामत के दिन। क्यों, खौफ काहे का, कुछ हाथ में ही नहीं, कुछ साथ ही नहीं लाए, जो यहां चाहिए था वो है ही नहीं, पासपोर्ट तो खो गया, वीजा तो एक्सपायर हो गया, अब कैसे कहीं एंट्री हो सकती। या वही लना, कहेंगे हाय अफसोस हम पर, قد كنا في غفلة من هذا, तहकीक थे हम इसके बारे में गफलत में। हाजा क्या है, कयामत, यानी इस कयामत के दिन से हम बिल्कुल गाफिल थे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो ज़ालिम थे, हम ही जुल्म करते रहे। यहां पर पहले तो कयामत के कुर्ब की निशानी बताई गई, याजूज माजूज का निकलना, और फिर उसके बाद कयामत का करीब आना और वाकई हो जाना और हकायक का खुल के सामने आ जाना, इसका जिक्र किया गया है। वो हदीस आपको याद होगी, याजूज माजूज के बारे में, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। याजूज माजूज जो हैं, एक कौम का नाम है जिनकी यलगार एक खास इलाके पर होती, और उनके बचाव के लिए जुल्करनैन ने एक दीवार बना दी थी। लफ्ज याजूज और माजूज अजीज से लिया गया है, अजीज आग के शोले को कहते हैं। तो जुमनन इस बात की तरफ इशारा भी है कि याजूज माजूज के लिए आग मुसख्खर की जाएगी और वो अपनी तहजीब और तमद्दन में आग से बहुत काम लेंगे, आबादियों पे आग बरसाएंगे, शहरों को राख का ढेर बना देंगे, उनकी जंगें भी आग से होंगी। अब मैं पढ़ा होगा आसमान की तरफ आग के तीर बरसाएंगे जैसे मिसाइल छोड़े जाते हैं। फिर कुरान पाक ने यहाँ उनकी निशानी क्या बताई कि बिल्कुल हदब ही अंसिलोन, हदब का माना होता है ऊंची जगह, कि ऊंची जगह से नीचे आ रहे होंगे यानी ऊपर से उतरेंगे। इससे बाज लोगों ने ये भी कहा कि वो किसी पहाड़ी इलाके से नीचे को आएंगे, बाज ने इसका माना ये लिया कि शायद किसी और प्लेनेट से उतर आए। ये एक अंदाजा है, हकीकत नहीं है। याजूज माजूज की यलगार से तंग आने वाली कौम की मुलाकात हुई थी जुल्करनैन से, आयत नंबर 93 में सूरत कहफ। हत्ता इज़ा बलग बैन अस-सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا। तो इससे क्या पता चलता है कि याजूज माजूज बाकायदा एक कौम है। अगर ये माना जाए कि ये शोला आग से पैदा हुए हैं, इनकी ओरिजिन आग है मसलन, तो ये भी हो सकता है कि जिन्नात हो, लेकिन ये सिर्फ एक गुमान किया जा सकता है। अहादीस से ये भी साबित होता है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कयामत के करीब नजर आएंगे और इतनी तेजी और कसरत से हर तरफ फैल जाएंगे कि हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए महसूस होंगे। इनकी फसाद अंगेजियों और शरारतों से अहले ईमान तंग आ जाएंगे, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर कोहे तूर में पनाह गजी हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हलाक होंगे, इनकी लाशों की सड़ांद और बदबू हर तरफ फैलेगी, हत्ता कि अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर समुन्द्र में फेंक देंगे, फिर एक जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा जिससे सारी जमीन साफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज आ रहा है इजाफुत हक, जब खोले जाएंगे, तो इससे क्या पता चलता है खोले जाएंगे यानी कहीं कैद है, अभी बंद है, और इनका खुरूज मुराद है निकलना जो आखिरी जमाने में होगा। और उनके निकलने से मुसलमानों पर खासतौर पर बलाओं, जिल्लतों, मुसीबतों और मुश्किलात का सामना होगा। यहां तक आता है रिवायात में कि मुसलमान अपने शहरों और घरों में घुस जाएंगे यानी उनकी हुकूमतें उनके हाथों से निकल जाएंगी। बाज अहादीस में यह भी आता है कि वो दरियाओं का सब पानी पी जाएंगे, गोया रिसोर्सेस सारे ले लेंगे, और पानी पर ही जिंदगी का इन्हिसार होता है। यानी याजूज माजूज ऐसे लोग होंगे कि जो मादी तरक्की के उरूज पर होंगे और कसरत इतनी होगी इनकी कि हदीस में आता है कि वो सारी जमीन को ढक लेंगे, इतनी ज्यादा तादाद में होंगे। एक रिवायत में आता है कि दुनिया की किसी कौम में उनके साथ जंग करने और मुकाबले की ताकत न होगी, यानी दुनिया का कोई शख्स इनसे टक्कर न ले सकेगा। सूरत कहफ में आपने ये भी पढ़ा कि वतरकना बादहुम यौम इज़ यमूजु फी बाज़, कि हम उनको छोड़ देंगे कि वह आपस में ही उलझ पड़ेंगे, एक दूसरे से गत्थम गत्था होंगे। इससे भी बाज लोगों ने ये मुराद लिए तो ये याजूज माजूज के बारे में है कि जब इन पे आफत आएगी, बीमारी आएगी, तो ये आपस में ही एक दूसरे से टकरा जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरी कौम तो इनसे टक्कर ले ना सकेगी। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि अच्छा कहाँ है वो जगह जहाँ ये बंद है। पहली बात तो ये कि हमने सारी दुनिया को उस तरह कब छान मारा और हर जगह अभी तक इस तरह तो नहीं मालूम हुई। और दूसरी बात यह है कि मे भी किसी जजीरे में हो, मे भी जमीन के अंदर कोई हिस्सा हो ऐसा कि जहां ये हो, या कोई और प्लेनेट हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कहाँ हो। लेकिन चूंकि कुरान में आया है कि ये निकलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ हदीस में आता तो हम कहते भाई कहानियां हैं, जैसे आमतौर पर लोगों की आदत होती उनको झुठला देने की। ये हमारे ईमान का इम्तिहान है एक तरह से। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, दो जगह मौजूद है, सूरत कहफ में भी और अलंबिया में भी, और उनके वजूद पर और उनकी जिंदगी और उनके काम पर ये आयात दलील है। सूरत कहफ में भी उनके फसाद का जिक्र है और यहाँ पर भी उनकी फुर्ती और उनकी होशियारी का जिक्र है। बिल्कुल लिहाजा सेलून ऐसा लगता है ना कि ये आयत पढ़ के जरा इमेजिन करें ना, जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा, तो यूं नहीं लगता जैसे पहाड़ों से कोई फौजों की फौजें उतर रही हों और छलांगे लगाती हुई आ रही हों यलगार करने, जैसे वो कमांडोज होते हैं ना, ऐसे ही एक सीन आंखों के सामने घूम जाता है। यानी ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई शिकारी दरिंदा यकायक पिंजरे से निकलकर कूद पड़ता है और शहरों में फसाद फैला देता है। और ये एक आलमगीर यानी पूरी दुनिया पर उसकी जोरश होगी और उसके फौरन बाद फिर क्यामत आएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत कायम ना होगी जब तक तुम इससे पहले 10 अलामतें न देख लो। नंबर एक, धुआं। आप देखें कि धुआं किसका सिंबल है, धुएं का मरमूला मशरूम की शेप में किसको सिंबलाइज करता है, एटम बॉम्ब। यानी जहां भी एटम बॉम्ब की तस्वीर बनाई जाती है तो वो एक छतरी की तरह धुआं नजर आता है। दज्जाल, दाब्बतुल अर्थ, जमीन का जानवर पीछे पड़ा नहीं कि जब इंसान नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला जमीन से एक जानवर निकालेगा कि जो लोगों से बात करेगा और तबलीग का काम करेगा। ये सिर्फ एक ख्याल है, इसमें हकीकत कुछ नहीं भी हो सकती, लेकिन दाबतुल अर्द जमीन का जानवर यानी उसकी ओरिजिन जमीन होगी और डायरेक्टली जमीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। अगर तोता बोल सकता है तो एक और जानवर के जमीन से निकलकर बोलने में क्या मुश्किल है कि वो तबलीग करे। और देख उस वक्त होगा जब कोई नेक शख्स नहीं रहेगा, कोई बताने वाला ना होगा। मगरिब से सूरज का निकलना यानी जमीन का जो अपने ऑर्बिट पे घूम रही है जिस तरीके से वो फेर ही बदल जाएगा, तभी वो मगरिब से निकल सकता है ना सूरज। ईसा इब्न मरियम का नुजूल, याजूज माजूज की यौरश, तीन बड़े लैंडस्लाइड्स, जमीन का धंसना, तीन जगहों पर जमीन बहुत ज्यादा अंदर धंस जाएगी। ये भी कब होता है, जमीन अंदर कब धंसती है, जब उस पर एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके होते हैं, एक मशरक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा जजीरतुल अरब में, फिर सबसे आखिर में यमन से एक सख्त आग उठेगी जो लोगों को महशर की तरफ हांकेगी। यानी इस तरह की आग के शोले होंगे कि वो चलती जाएगी और लोग उसके आगे भागते जाएंगे और खुद ब खुद इकट्ठे हो जाएंगे वहां जाकर, और जमीन के किनारों से कोई निकल के भाग ना सकेगा। एक और हदीस में याजूज माजूज की यौरश के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त क़यामत इस कदर करीब होगी जैसे पूरे पेट की हामिला कह नहीं सकते कब बच्चा दे दे। यानी इस तरह करीब होगी कि बस क़यामत आने ही वाली। तो बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस से जो बातें पता चलती हैं, नंबर एक क्या कि ये मुफसिद कौम है, नंबर दो आखिरी जमाने में निकलेगी, कसरत से होगी, इतनी ज्यादा तादाद में होंगे कि पूरी जमीन को ढांक लेंगे, सब दरियाओं का पानी पी जाएंगे, जाहिर है उनको खाने पीने के लिए कुछ चीजें भी उतनी चाहिए होंगी, اہل ایمان اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف رخ لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں کچھ ایمان والوں کے ساتھ چھپ جائیں گے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں جا سکے گا، وہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، وہاں انٹر نہیں ہو سکے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، یعنی دجال وہاں پر نہیں جا سکے گا. اور یہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے آئیں گے، دجال سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے نا. بہرحال سخت فتنے کا زمانہ ہوگا، اور یہاں اشارہ اس لیے کیا گیا کہ جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے، واقترب الوعد الحق، اور جب قیامت سامنے آ جائے گی تو کچھ نہ کر سکو گے. اس وقت انسان کہے گا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، افسوس کہ ہم اس کے بارے میں غافل تھے، بل کنا ظالمین.